श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के 18 श्लोक का विचार हम लोग कर चुके हैं। 19वें श्लोक का विचार आज होना है, जो परमार्थदर्शी हैं, परमार्थ स्वरूप विषयक अज्ञान, परमार्थ स्वरूप विषयक ज्ञान से जिनका निवृत्त हो गया है, वे गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा, इस 17वें श्लोक के उत्तरार्ध में बताया गया विधेय कैवल्य को प्राप्त करते हैं। जब प्रारब्ध पूरा होगा, ज्ञानी का शरीर छूटेगा, तो उनका पुनर्जन्म नहीं होगा, अपुनरावृत्ति को प्राप्त करेंगे। लेकिन जब तक प्रारब्ध है, तब तक परमार्थदर्शी की क्या दृष्टि रहती है? जीवन मुक्त जो तत्वज्ञ है, वह जीवित अवस्था में कौन से स्वभाव का होता है, क्या स्वभाव है उसका? तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा गया कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। जो सात्विक विद्या तथा विनय से युक्त ब्राह्मण है, विद्वान विनीत ब्राह्मण सात्विक है, राजस है गौ, और हस्ति स्वा और स्वपाक ये हैं तामस। तो सात्विक संस्कारों से संस्कारित, राजस संस्कारों से संस्कारित तथा तामस संस्कारों से संस्कारित जो ये प्राणी हैं, इनके प्रत्येक आत्मा के रूप में जो एक आत्मा विद्यमान है, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता सयस्थित के अनुसार आगे 10वें अध्याय में भगवान कहेंगे कि सर्वभूत शब्दित जो सभी प्राणी और उन सभी प्राणियों के अंदर प्रत्येक आत्मा के रूप में अवस्थित है एक परमात्मा, एको देवस सर्वभूते सुगूढ़ इत्यादि श्रुतियां जिसे सभी प्राणियों में अज्ञान से अच्छन्न एक देव शब्दित चेतन को बता रहा है, और उसी चेतन का ग्रहण करना इन तत्वज्ञों का शील होता है, स्वभाव होता है। स्वभावतः उन्हें तत्व का ही दर्शन सभी नाम रूपों से विलक्षण उपाधियों में होता है। जो नाम रूपों से विलक्षण उपाधियां हैं वे कल्पित हैं, और जिसमें कल्पित है वह अधिष्ठान इनके सत्वादि गुण तथा सत्वादि गुणों से जन्य सात्विक आदि संस्कारों से असंस्पृष्ट है, अध्यस्त वस्तु के गुण दोषों से असंश्लिष्ट ही रहता है अधिष्ठान, और उस अधिष्ठान मात्र ग्राही उनकी बुद्धि होती है, उनका स्वभाव होता है। स्वभाव बनता है अभ्यास से। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते के अनुसार अनेकों जन्मों से वेदांत प्रतिपादित सर्वत्र एक आत्मदर्शन का अभ्यास उन्होंने किया है, इसलिए सर्वत्र एकात्म संस्कार दृढ़ है बुद्धि में, और अध्यस्त वस्तु का दर्शन मन से विवेक नेत्र से करने का अभ्यास पहले से नहीं किया। जो पहले था अज्ञान अवस्था में, तो अज्ञान अवस्था में ही ऐसी साधना की है, अनात्मा से मन का व्यावर्तन करके आत्माभिमुख करने का, अज्ञान का निवर्तक ज्ञान होता ही उन्हीं को है जो आवृत्त चक्षु धीर है। कश्चित् धीर प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत आवृत्त चक्षुर अमृतत्वम इच्छन, यह श्रुति यही बताती है कि आवृत्त चक्षु विशेषण से उपलक्षित अनात्म अग्राही बाह्यकरण तथा अंतकरण जिनका है, आवृत्त चक्षु में चक्षु शब्द उपलक्षण है करण मात्र का, तो बाह्यकरण भी और अंतकरण भी अनात्मा से व्यावृत्त है, और वो अभ्यास से हुआ। अनात्मा को ग्रहण न करने का और आत्मा मात्र का ग्रहण करने का अभ्यास किया है, और वो एक दो जन्म में नहीं, कई जन्मों में, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते के अनुसार। और इसलिए सर्वत्र अधिष्ठान मात्र का ग्रहण करने का संस्कार प्रबल है चित्त में, अध्यस्त वस्तु से बाह्यकरण तथा अंतकरण का व्यावर्तन का भी संस्कार है, अनात्म अग्रहण का और आत्मग्रहण का ही संस्कार से संस्कारित बुद्धि इनकी है, और जीवन मुक्त का व्यवहार कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति होती है संस्कार के अनुसार। जैसा संस्कार है ऐसी प्रवृत्ति जीवित अवस्था में जीवन मुक्त की होती है। तो जीवन मुक्त का अज्ञान का निवर्तक साक्षात्कार होने से पहले का ही ऐसा संस्कार है, अनात्मा से बाह्यकरण तथा अंतकरण की प्रवृत्ति को रोका है, अनात्माभिमुख नहीं होने दिया है और आत्माभिमुख ही रखे हैं, तो वही संस्कार है बुद्धि में, और उसी संस्कार के अनुसार तत्वज्ञ जब तक प्रारब्ध हैं और शरीर टिका हुआ है तब तक जो अलग अलग गुण दोषों से युक्त अध्यस्त अनात्म वस्तुएं हैं उनमें विद्यमान उनके अधिष्ठान के रूप में जो गुण दोषों से रहित अधिष्ठान है उसी का मैं के रूप में ग्रहण करता है। यह जीवन मुक्त की स्वभावतः दृष्टि बताई कि पंडिताः यानी आत्मज्ञा जिनका तत्वबोध से अज्ञान निवृत्त हो गया है वे समदर्शी होते हैं, का मतलब सर्वत्र सम यानी एक अधिष्ठान का ही ग्रहण करना उनका शील हो जाता है, स्वभाव हो जाता है, उनको प्रयत्न नहीं करना पड़ता, स्वभाव ही ऐसा है। जिसके अंदर जिसके मन में जिसका संस्कार अधिक होता है उसे उस वस्तु का ग्रहण करने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जो अज्ञानी है अनादिकाल से असंख्य जन्मों से अनात्मा कार्यक्रम संघात का ही मैं के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, तो उनकी बुद्धि में अनात्मा शरीर आदि का ही आत्मा के रूप में संस्कार दृढ़ है, देहात्म बुद्धि दृढ़ है, तो जैसे अनात्मज्ञ को, देहात्माभिमानी को, देह को मैं के रूप में ग्रहण करने के लिए अलक्ष्य प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो स्वभावत ही उनकी अहम वृत्ति बनेगी, तो प्रबल संस्कार देह का ही आत्म रूप से होने से वह संस्कार देह को ही अहम वृत्ति का आलंबन प्रकट होते ही बनाता है। तो ऐसे ज्ञानी के अंदर अभ्यास से ही आत्मा को ही अपनी अहम वृत्ति का आलंबन बनाने का संस्कार है, ब्रह्म का ही आत्म रूप से ग्रहण करने का संस्कार होने से सर्वत्र ब्रह्म का ही ग्रहण करती है, गुण दोष युक्त अनात्म वस्तु का ग्रहण नहीं करती, माया तथा मायिक पदार्थ का ग्रहण तत्वज्ञ की तत्व दृष्टि नहीं करती है, एक्सरे मशीन के तरह होती है, कैमरे के तरह होती है अतत्वज्ञ की दृष्टि। ये चर्चा हम लोग विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इस श्लोक पर कर चुके हैं। अब गौतम स्मृति के एक सूत्र को आधार बना करके शंका कर की जा रही है अतत्वज्ञ के दृष्टि से, ये शंका है और समाधान किया जाएगा 19वें श्लोक के द्वारा। तो ये 19वें श्लोक के अवतरण के रूप में जो शंका बताई जा रही है उसे देखिए। ननु अभोज्यान्नास्ते दोषवंत समासमाभ्याम विषम समे पूजातः इति स्मृते। समासमाभ्याम विषम समे पूजातः, ये जो एक गौतम स्मृति है ये बताती है कि जो विद्या और उपासना आदि गुणों से बिल्कुल समान है वे अनेक एक साथ आए हुए हैं किसी यजमान के यहाँ, तो ऐसे विद्या और उपासनादि गुणों से बिल्कुल समान ब्राह्मणादियों में यजमान यदि विषम दृष्टि करता है, आसन देने में, उनकी पूजा पाठ करने में, भेंट आदि देने में, तो कहा जाता है कि वह दोषवान हो जाता है। तो विद्यादि गुणों से समान ब्राह्मणादि में विषम व्यवहार करने वाला, पूजातः विषम दृष्टि रखने वाला, वह दोषवान होता है। उसके यहाँ भोजन आदि निषिद्ध हो जाता है, ये गौतम स्मृति कहती है। और जो गुणतः विषम है विद्यादि गुणों से, कोई चार वेदों का अध्ययन कर चुका है, कोई तीन ही का है, कोई दो का है, कोई एक वेद का ही अध्येता है और कोई बिल्कुल ही अध्येता नहीं है, ऐसे विषम लोगों में समान दृष्टि रखता है। जिसने एक वेद का मंत्र भी नहीं अध्ययन किया है ऐसे और चारों वेदों का अध्येता में समान दृष्टि रखता है, तो वो भी उसी दोष का भागी बन जाता है जिस दोष का भागी समान ब्राह्मण आदि में विषम दृष्टि करता है। उसे जो दोष होता है वही विषम जो गुणतः विषम है विद्यादि से उनमें समान दृष्टि करने वाला है उसको भी वही दोष लगता है, वो भी अभोज्यान्न हो जाता है, ऐसा गौतम स्मृति कहती है। समा समाभ्याम विषम समय पूजातः। और यहाँ पर विद्वान विनीत जो ब्राह्मण है, निरहंकारी निराभिमानी ब्राह्मण सात्विक है और राजस है मध्यम है गौ और अधम है तामस गुणों से संपन्न हस्त्यादि और इन सब में कहते हैं समदर्शिता है तत्वज्ञ में, तो सब में यदि समदर्शन करेगा तो विषम में समदर्शन करने वाले को गौतम स्मृति कहती है कि दोष लग जाता है, वे ऐसा व्यक्ति अभोज्यान्न बन जाता है, मतलब उसके यहाँ का भोजन शिष्ट लोग नहीं करते हैं। तो ये तत्वज्ञ तो अभोज्यान्न दोष से युक्त हो जाएगा, दोषवान हो जाएगा गौतम स्मृति के अनुसार, यदि सात्विक राजस तामस गुणों से परस्पर विषम जो ब्राह्मणादि हैं और उनमें एक समदृष्टि रखेगा तो विषमानाम समदर्शने सति दोषवान भवति, ऐसा वो सूत्र बता रहा है गौतम सूत्र। तो इस प्रकार इस स्मृति के आधार पर हुई दोषवत्ता की आशंका, तो ये सर्वत्र समदर्शन तो दोष प्राप्ति का साधन बन जाएगा, इस शंका का निराकरण करते हुए कहा जा रहा है कि न ते दोषवंतः, ते यानी ब्राह्मणादि में समदर्शन करने वाले दोषवंतः न संति, दोषवान नहीं होते, दोष के भागी नहीं होते हैं। तो गौतम स्मृति को प्रमाण मानने वालों ने प्रश्न किया कि कथम, तो जब विषम में समदर्शन कर रहा है तो दोष का भागी क्यों नहीं होगा, ये कथम प्रश्न है। तो उत्तर दिया जा रहा है 19वें श्लोक में, तो 19वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। तो येषां साम्ये मनः स्थितम्, तै इहैव सर्गः जितः, ऐसा अन्वय करिए पूर्वार्थ का। तो मनुष्यों में से कहते हैं जिन मनुष्यों का साम्य यानी एक रस ब्रह्म में साम्य है, समभाव, समस्य भाव साम्यम, तो समभाव है ब्रह्म भाव, सम है ब्रह्म, सम का अर्थ होता एक, एक रस, एक रूप। तो एक रूप ब्रह्म में जिनका मन स्थित है अर्थात जो ब्रह्मनिष्ठ है, साम्य मनः येषां स्थितः का अर्थ है जो ब्रह्मनिष्ठ है, पंडित हैं, ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, जिनका ब्रह्म विषयक अज्ञान अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान से निवृत्त हो गया है, वे तदात्मा हैं, तद्बुद्धयस् तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायणा इत्यादि से जो बताया था कि तन्निष्ठ है यानी ब्रह्मनिष्ठ है, उन्हीं को यहाँ पर येषां मनः साम्ये स्थितम् से कहा जा रहा है। और वो ब्रह्म कैसा है, एक रस है का मतलब निर्विकार है, उसमें जन्मादि सड विकार है नहीं, न जायते म्रियते वा कदाचित इत्यादि से जन्म जन्म अनंतर्भावी अस्तित्व वृद्धि विपरिणाम अपक्षय और विनाश रूप जो भाव विकार होते हैं उनसे रहित निर्विकार ब्रह्म का स्वरूप बता चुके हैं पहले भगवान, वही साम्य स्वरूप है, एक रस स्वरूप है। और उसमें जिनका मन स्थित है वो मैं के रूप में जिनको गृहित हो रहा है, तो उनका स्वभावत ही जन्म नहीं होगा। अज्ञानी का भी परमार्थतः जन्म नहीं होता आत्मा का, लेकिन वह अपने उस निर्विकार स्वरूप के अज्ञान के कारण जन्मादि विकारों से युक्त कार्यक्रम संघात को ही मैं के रूप में ग्रहण करते हैं। तो जिनका मन जन्मादि विकारों से युक्त अनात्मा कार्यक्रम संघात में स्थित है, वे जन्मादि विकारों से युक्त होते हैं, वो चाहने पर भी जन्म से रहित नहीं हो सकते। जो देहात्मदर्शी हैं और चाहें कि हम जन्मादि विकारों से रहित हो जाए तो संभव नहीं है, उनको जन्मादि विकारों का अनुभव करना ही पड़ेगा। जो अपने आप को देह मात्र रूप समझता है, तो देह का स्वभाव है वृद्धि विपरिणाम अपक्षय, वो सब भोगने ही होंगे। और आत्मा में ये सब स्वभाव तो नहीं है, और उसी आत्मा का ही आत्मा के रूप में मैं के रूप में जो ग्रहण कर रहे हैं उनमें तो ये जन्मादि विकारों का कोई स्पर्श ही नहीं है। इस दृष्टि से कहा जा रहा है कि येषां साम्ये यानि निर्विकारे ब्रह्मणि मनः स्थितम्, निर्विकार ब्रह्म में जिनका मन स्थित है, तो तई ही यानि उन ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के द्वारा इहैव यानि जीवित अवस्था में ही जिनको अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार हुआ है, जो शरीर में रहने पर भी शरीर का मैं के रूप में ग्रहण नहीं कर रहा है, अपितु ब्रह्म का ही निर्विकार ब्रह्म का ही मैं के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, वे हैं तय शब्द से ग्राह्य। तो उनको तो शरीर के रहते हुए भी यह अनुभव हो रहा है कि मेरा कभी जन्म हुआ ही नहीं, ब्रह्म का कभी जन्म हुआ ही नहीं। और जिस ब्रह्म का कभी भी जन्म नहीं हुआ है उस ब्रह्म को मैं के रूप में ग्रहण कर रहे हैं स्वभावत ही, इसलिए उनको तो ये अनुभव होता है कि मैं तो सर्वदा अजन्मा ही हूँ। तो जब प्रथम विकार ही नहीं है तो जन्म अनंतर भावी जो बाकी पांच विकार हैं उनसे भी रहित ही हूँ। तो कहते हैं यह है वह, यानी जिस समय उनको निर्विकार ब्रह्म का मैं के रूप में ज्ञान हुआ उसी समय इसी शरीर में रहते ही रहते तैहि सर्गः जितः। सर्ग ये उपलक्ष्य, सर्ग का अर्थ है जन्म, और जन्म ये उपलक्षण है बाकी छह विकारों का। तो उन्होंने जन्म को जीत लिया का मतलब सड़ विकारों से रहित हो गया। जन्म जन सर्ग से उपलक्षित सड़ विकारों को जीतने का अर्थ है कि उनसे अपने आप को रहित अनुभव कर रहे हैं। अब उनका जन्म नहीं होना है, और जो शरीर आदि को ही मैं के रूप में अनुभव करते हैं वह जन्मादि सड़ विकारों से रहित अपने को अनुभव नहीं कर सकते। शरीर जिस विकार में चल रहा है उस विकार से अपने आप को विकृत मानेंगे। यदि जन्म हो रहा है शरीर का तो अपने को उस समय जन्म रूप विकार से विकृत मानेंगे। जन्म के अनंतर शरीर बना हुआ है तो मानेंगे कि इस समय मैं हूं, पहले नहीं था। और शरीर की वृद्धि हो रही है तो मानेंगे मैं बढ़ रहा हूं। एक समय तक बढ़ेगा, फिर वृद्धावस्था आएगी। एक शिशु से युवा बना, वृद्धि हुई, विपरिणाम हुआ, और फिर वृद्धावस्था से अपक्षीयते की ओर जाएगा। मान लेगा कि इस समय मैं घट रहा हूं, और एक समय आएगा शरीर नष्ट हुआ तो मानेगा कि मैं नष्ट हुआ। ये देहात्मदर्शी सर्ग से उपलक्षित सड़ भाव विकारों को जीत नहीं सकता, उनको अपने वश नहीं कर सकता। और जिनका जो ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म का मय के रूप में दर्शन कर रहा है, वे उन्होंने इसी शरीर में रहते रहते जीवित अवस्था में ही सर्ग से उपलक्षित सड़ भाव विकारों पर विजय पाली, का मतलब बंधन से मुक्त हो गए। इसलिए भाष्कर भगवान कहते हैं जीवतो यस्य कैवल्यम विधेय सच केवलम। कहते शरीर छूटने के बाद मोक्ष की अपेक्षा उसकी सफल होती है जिसको शरीर के रहते रहते अपना निर्विकार स्वरूप हाथ में रखे हुए आंवले के तरह संशय और विपर्य रहित यथार्थ रूप से अनुभव में आ रहा है। जैसे आंवले के विषय में हाथ में रखे हुए न संशय होता है न विपर्य होता है, अपितु यथार्थ अनुभव होता है कि ये आंवला ही है। ऐसा ऐसे मैं सड़भाव विकारों से रहित निर्विकार ब्रह्म ही हूं। ऐसा जिसको संशय विपर्य रहित यथार्थ अनुभव अपने विषय में माना जाता है कि उसने इसी शरीर में रहते रहते सर्ग से उपलक्षित सड़ भाव विकारों को जीत लिया। तो तई ही इहैव सर्ग जीतः, इसलिए कहते हैं निर्दोषम। ऐसा क्यों हो रहा है? तो जब जन्मादि सड़ भाव विकारों को जीत लिया और गुण या दोष ये सब के सब इन्हीं में है, आत्मा में ये सब नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म तो कैसा है कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म ही यानी अस्मात्। ये सब सर्ग से उपलक्षित जन्मादि सड़ भाव विकार और बाकी सारे दोष भी ले लेना, तो जो मूल दोष है वही उनमें नहीं स्पर्श नहीं कर पाते, तो बाकी ये जो अभोज्यान्नत्वादि दोष हैं इन सब जन्मादि सड़ भाव विकारों के सामने तो ये अल्प दोष है, नगण्य है, इनका तो उसमें बिल्कुल स्पर्श होगा ही नहीं। सारे प्राणी जिन दोषों से त्रस्त हैं जन्मादि सड़ भाव विकारों से, वे जन्मादि सड़भाव विकार भी उनको स्पर्श नहीं कर पाते हैं। तो गौतम स्मृति के द्वारा बताया गया जो दोष है विषय में, समता का दोष, समता का व्यवहार का दोष, वो जो है इनमें स्पर्श कर ही नहीं पाएगा, इसके विषय में क्या कहना है, इस अभिप्राय से वो पूर्वार्ध था। क्या ऐसा क्यों होता है, उनको क्यों जन्मादि सड़भाव विकार देवताओं को भी नहीं छोड़ते, उनको भी जब क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति के अनुसार वो देवता शरीर छोड़ करके फिर आना पड़ता है मर्त्य लोक में, पुनर्जन्म उनका भी होता है, और ये इनको जन्मादि सड़भाव विकार कैसे स्पर्श नहीं कर पाते, इनसे कैसे हार जाते हैं, क्यों हार जाते हैं, ये जो प्रश्न होगा इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि ही यानी अस्मात् ब्रह्म निर्दोषम, ब्रह्म दोष रहित है, ब्रह्म यानी आत्मा, और यद्यपि अज्ञानी के दृष्टि में अधिष्ठान रूप जो ब्रह्म निर्दोष है, जिसमें स्वभावतः ही कोई दोष नहीं है, उस अधिष्ठान का अध्यस्त के साथ संसर्ग अध्यास करके आत्मानात्मा का जब अन्योन्याध्यास होता है तो उसमें अनात्मा का तो स्वरूप अध्यास भी है और संसर्ग अध्यास भी है आत्मा के साथ, और आत्मा का तो स्वरूप अध्यस्त नहीं है, आत्मा का तो अनात्मा कार्यक्रम संघात के साथ संसर्ग अध्यास मात्र है, अज्ञान से यथार्थ स्वरूप के अज्ञान से केवल शरीर आदि के साथ तादात्म्य संसर्ग हो जाता है, वो कल्पित है। तो अज्ञानी अज्ञान वशात अनात्मा का, अनात्मा शरीर आदि के साथ आत्मा का तादात्म्य संसर्ग अध्यास करके अनात्मा शरीर आदि के जन्मादि दोषों से आत्मा को ही दूषित मानता है। पहले धर्मी अध्यास हो गया, आत्मा का अनात्मा शरीर आदि के साथ संसर्ग अध्यास, तो फिर अनात्मा के धर्मों का आत्मा में अध्यास, और आत्मा का जो सत्व धर्म है उसका अनात्मा शरीर आदि में अध्यास, इसलिए शरीर आदि का सत्यत्व प्रतीत होता है आत्मा के सत्यत्व धर्म का शरीर आदि में अध्यास होने से, और शरीर आदि के जन्मादि दोषों का आत्मा में अध्यास, ये धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास है। तो ये होने से जो भ्रांत है, जिनको ये भ्रांति है कि आत्मा मनुष्यादि रूप ही है, वो तो मनुष्यादि शरीरगत जो दोष है उनका आत्मा में अज्ञान से भ्रांति से आरोप करके आत्मा को ब्रह्म को सदोष देखते हैं, लेकिन ब्रह्म तो असंग होने से और नित्य शुद्ध होने से, ब्रह्म के लिए कहा जाता है निको नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, तो नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है, बुद्ध का मतलब चेतन, और नित्य मुक्त है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, उसमें कभी बंधन परमार्थ तो आया ही नहीं। ये जो अशुद्धि और जड़ता और बंधन है ये सब अविद्यक है, अविद्या कल्पित है, इसलिए ये भी कल्पित है, इसलिए कल्पित भले ही अशुद्धि और कल्पित भले ही दोष और आपके ये बंधन प्रतीत हो, लेकिन परमार्थ तो ऐसा नहीं है, इस अभिप्राय से ये कहते हैं कि निर्दोषम ही यस्मात् परमार्थतः ब्रह्म निर्दोष है, दोष रहित है, और समम का अर्थ है एकम। ओ उपाधि अनेक है, शरीर अनेक है कार्यक्रम संघात, और अज्ञानी कार्यक्रम संघात रूप ही आत्मा को मान करके, जितने कार्यक्रम संघात उतने आत्मा मान लेते हैं, जितने अंतकरण उतने आत्मा मान लेते हैं। तो ये उपाधि के भिन्न होने से, भिन्न भिन्न होने से भले ही आत्मा औपाधिक रूप से भिन्न सा हो, लेकिन स्वरूपतः आत्मा ब्रह्म एक है। इसलिए सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम्, वह एकमेवा द्वितीय है, स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित है परमार्थतः। ऐसा जो नित्य शुद्ध निर्दोष का मतलब नित्य शुद्ध है, उसमें परमार्थतः अन्य कृत अशुद्धि भी नहीं और स्वतः अशुद्धि भी नहीं, ऐसे स्वतः भेद भी नहीं और उपाधि कोई उसकी तरह सत्तावती होती तो वास्तविक भेद हो जाता दूसरे से भी, लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए सम है यानी एक रस है। और ऐसा जो ब्रह्म है उसका मैं के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, जिस कारण से कहते हैं यस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिता, तो जिस कारण से ही का अर्थ है यस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिता, तो ऐसे ब्रह्म में जिस कारण से वे मैं के रूप में प्रतिष्ठित हैं, तस्मात् ते न दोषवंतः, ऐसे लगाना। निर्दोष ब्रह्म मैं हूं ऐसा अनुभव करने वाले दोष के भागी हो नहीं सकते। निर्दोष ब्रह्म का ग्रहण कर रहे हैं और दोषवान हो जाए, यदि विषम को एक रूप समझ लें तब तो अलग बात है, लेकिन ये तो विषम का बाध करके जो वास्तव में एक रूप ही है, जिसमें वस्तुतः भेद नहीं है, उसी का ग्रहण कर रहे हैं जो स्वतः एक है और सर्वथा दोष रहित है, वो दोष के भागी नहीं हो सकता। तो गौतम स्मृति फिर विषम में सम व्यवहार करने वाले को बता रही है, तो कहते हैं वो भी ठीक है, वो है अनात्म अभिमानी के शरीरात्म अभिमानी के लिए, जो शरीरात्म अभिमानी है कर्मी है तद विषयक वो स्मृति है, और ये तत्वज्ञ विषयक विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव सोपाके च पंडिता समदर्शिन में समदर्शित्व है, ये गीता की गीता का वाक्य है। इसलिए इन दोनों में अलग अलग पुरुष विषय होने से गौतम स्मृति का विषय है अज्ञानी पुरुष, हाँ, और ये पंडिता समदर्शिना विषम में समदर्शन करने वाले जो बताए जा रहे हैं वो आत्मज्ञ हैं, पंडित हैं, इसलिए ये अलग अलग दो पुरुष विषयक वो दो स्मृति होने के कारण स्मृतियों का आपस में कोई विरोध नहीं है, गीता का गौतम स्मृति के साथ विरोध नहीं होगा। हाँ, ये जो गौतम स्मृति है समा समाभ्याम विषम समय पूजातः, इस गौतम स्मृति के साथ पंडिता समदर्शिनः इस गीता स्मृति का कोई विरोध नहीं है। यदि ये दोनों एक पुरुष विषयक होते हैं, गीता वचन और गौतम स्मृति का वचन तो विरोध होता। ये यहाँ इस अभिप्राय से ये 19वां श्लोक रखा गया कि यस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिता तस्मात् न ते दोषवंतः, ऐसा अनुभव करना। तो निर्दोष और एक रस ब्रह्म में ही स्थित है, उसी का ग्रहण कर रहा है, विषम का ग्रहण ही नहीं कर रहा है। जिस कारण से, उस कारण से वे दोष के भागी नहीं होंगे। इसी प्रकार का अर्थ भाष्यकार भगवान इस श्लोक का कर रहे हैं। तो भाष्य को देखिए, इह एव यने जीवत भी एव, यह का अर्थ है जीते जी ही, जीवन मुक्त है ना, तो जीते जी ही अनुभव ये कर रहे हैं कि मेरा कभी भी जन्म नहीं हुआ। इस उपाधिभूत तो शरीर आदि के जन्म हुए हैं, ये शरीर उत्पन्न हुआ और शरीर एक दिन जाएगा, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य के अनुसार, लेकिन मैं तो कभी भी नहीं जन्मा हूँ, अज हूँ, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण न हन्यते हन्यमान्य शरीर, ऐसा हूँ। तो इह एव यने जीवत भी एव तई ही समदर्शी भी पंडितई, जीतो यने वशीकृतः सर्ग यने जन्म एसाम। तो उन पंडितों ने क्या कर लिया कि सर्ग यानि जन्म और जन्म से उपलक्षित सभी विकारों को, दोषों को जीते जी ही जीत लिया। जीत लिया का मतलब अपने से संश्लिष्ट होने ही नहीं दिया, वे दोषों के आश्रय नहीं बन रहे हैं। दोषों के आश्रय बनेंगे तो माना जाएगा दोषों से पराजित हुए, दोषों को इन्होंने पराजित कर लिया, जीत लिया का मतलब। और दोषों को पराजित करना है उनके अधीन न हो पाना, उनसे अलिप्त रहना। तो जन्मादि दोषों से जीवित अवस्था में ही अलिप्त रह रहे हैं, उनका लेप नहीं हो पा रहा है। उनको मैं सजन्मा हूँ ऐसा अनुभव यदि होगा किसी को, तो माना जाएगा कि जन्म रूप दोष ने उनको जीत लिया, जन्म उनसे पराजित नहीं हुआ, जन्म का लेप हुआ, मैं सजन्मा हूँ, मेरा ये जन्मदिन है, आज इतने वर्ष का मैं हुआ, इतना वार जन्मदिन है, ऐसा सब मनाने वाले वो एक प्रकार से जन्म रूप दोष के द्वारा जीते गए, दोष उनके द्वारा नहीं जीता गया। और जो अपने आप को ये अनुभव कर रहे हैं कि मेरा कभी भी जन्म नहीं हुआ, मैं जन्म रूप विकार से रहित तो अज ब्रह्म हूं, ऐसा अजम अजय न विभूत कहते मांडुके कारी का करती हैं। तो जीतः यानी वशीकृतः सर्गो यानी जन्म। अब ये शाम साम्य स्थितम मनः, तय शब्द से ग्राह्य पदार्थ बता रहे हैं कि किनके द्वारा जन्म वशीकृत हो जाता है जीवित अवस्था में ही। कहते जिनका मन निर्विकार ब्रह्म में स्थित होता है। तो ये शाम साम्य यानी सर्वभूतेषु ब्रह्मणि समभावे स्थितम निश्चलीभूतम मनः। तो सभी प्राणियों में अधिष्ठान के रूप में अनुशुद्ध जो ब्रह्म है, उसी एक रस ब्रह्म में जिनका मन स्थित हो गया है, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधेय हो गया, चाहे श्रोत्रेन्द्रिय से संश्लिष्ट होकर के मन श्रोत्रेन्द्रिय के विषय शब्द में चला जाए, अज्ञानी का मन शब्द तक ही सीमित रहेगा, लेकिन इसका ज्ञान नेत्र भी खुला हुआ होने से, अनावृत होने से, वह शब्द तक ही सीमित न रह करके शब्द जिसमें कल्पित है उस निर्विकार ब्रह्म में जा करके रुकेगा। रुकेगा का मतलब तदाकार होगा, शब्दाकार न होकर के ब्रह्माकार होगा। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से मन, चक्षु इंद्रिय तो अपने विषय तक ले जाएगा मन को, रूप या रूपवान द्रव्य तक, लेकिन विवेक नेत्र उसे चक्षु इंद्रिय के विषय से भी थोड़ा आगे ले जाएगा, और वो है उसका अधिष्ठान। और वो अधिष्ठान जो शब्द का अधिष्ठान है, वही रूप का भी अधिष्ठान है। नाम और रूप जगत है, और नाम रूपात्मक जगत का अधिष्ठान है सत चित आनंद स्वरूप ब्रह्म, वो एक है। और उसी में वो किसी भी इंद्रिय के माध्यम से उनके अपने विषय तक इंद्रिया ले जाएगी, लेकिन विवेक नेत्र वो उस मन को सब के अधिष्ठान सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म में ही पहुंचाएगा। इसलिए यत्र यत्र मनोयाति, यानी चक्षुरादि इंद्रियों के विषयों को यत्र यत्र शब्द से लेना, यत्र यत्र रूपादिषु विषयेषु मनः याति, वो मन जाता है चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से, लेकिन तत्र तत्र समाधय, वहां वहां समाधि है का मतलब एक तत्व में ही समाहित है मन तत्वज्ञ का, वो करेगा ज्ञान नेत्र ऐसा। वो अज्ञान जिनका बाधित हो गया है, इसलिए कहा ना कि ज्ञानेन येषाम अज्ञानम नाशितम ते तत्व कथम पश्यन्ति, वे तत्व का दर्शन कैसा करते हैं। तो वो विद्वान विनित ब्राह्मण को भी नहीं देखेगा, वो तो चक्षु इंद्रिय दिखाएगा ये सात्विक है ब्राह्मण, ये गाय है राजसी, ये तामस हस्त्यादि है, ये तो इंद्रिय के विषय तक ही सीमित रहता है जिनका मन, उनको ये विषम दर्शन होगा, विषयों का मात्र दर्शन करेगा उनका। वो अज्ञान निवृत्त न होने के कारण ज्ञान नेत्र आवृत्त रहेगा, विवेक नेत्र। और वो जो विवेक नेत्र जिनका आवृत्त है, वो यदि ऐसा समदर्शन करते हैं विषम में, सम व्यवहार करते हैं, तो गौतम स्मृति उन्हें वो दोष का भागी बताती है। और जिनका ज्ञान नेत्र प्रकट है, अभिव्यक्त है, अनावृत है, उनको तो जहां भी मन जाएगा, शब्द में जाए, रूप में जाए, स्पर्श में जाए, रस में जाए, तत्त्व इंद्रिय के माध्यम से, लेकिन वहां उन शब्दादि विषयों का ग्रहण न हो करके उनके अधिष्ठान का ही ग्रहण होगा। इसलिए जगत के प्रत्येक वस्तु के पांच अंश बताए जाते हैं ना, अस्ति भाति प्रियम रूपम, नाम चेति पंचकम, उनमें से आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम, जगद रूपम ततोद्वयम। तो आद्यत्रयम अस्ति भाति और प्रिय से बताया गया सत चित आनंद, ये प्रत्येक वस्तु में विद्यमान उसका जो अधिष्ठान है, जिसे यहां पर सम साम्य शब्द से कहा जा रहा है, ये शाम साम्य स्थितम मन में, साम्य शब्द से वो अस्ति भाति प्रिय को लेना है, और नाम रूप वो शब्दादि है जगत, वो जगत है उपाधि है, वहीं तक सीमित रहता है अज्ञानी का मन। और ज्ञानी का मन, तत्वज्ञ का मन, तो ब्रह्म के जो प्रथम तीन अंश हैं, जहां भी जाए वो सत चित आनंद में ही समाहित होता है। इस अभिप्राय से कहा कि सर्वभूतेषु, सर्वभूत तो है नाम रूप, और उनमें विद्यमान जो ब्रह्म है सत चित आनंद, वो है साम्य शब्द का अर्थ है समभाव, और उसी में स्थितम यानी निश्चलीभूतम मनः अंतकरणम येषां, तो ब्रह्म में संशय विपर्य रहित हो गया है मन जिनका, वे हैं उनके द्वारा जीवित अवस्था में ही जन्मादि सर्ग जीत लिया जाता है। वो जन्मादि दोषों को अपने को स्पर्श भी नहीं करने देते, जन्मादि दोष उनको स्पर्श नहीं कर पाते। उत्तरार्ध का अर्थ करते हैं कि निर्दोषम यद्यपि दोषवत्सु स्वपाकादिषु मूढ़ैः तद्दोषैः दोषवत् इव विभाव्यते। तो निर्दोषम ही का व्याख्यान करते हुए कह रहे हैं कि यद्यपि जो मूढ़ है, मूढ़ैः दोषवत्सु स्वपाकादिषु तद्दोषे दोषवत् इव विभाव्यते, विभाव्यते यानी गृह्यते, विभाव्यते शब्द का अर्थ निकलेगा हाँ ग्रहण किया जाता है। तो जो मूढ़ है, मूढ़ कहते हैं मोह से युक्त बुद्धि है जिनकी, मूह वैचित्य धातु से मूढ़ शब्द बनता है और वो मूढ़ का अर्थ निकलेगा भ्रांत, अध्यासवान, अनात्म आत्मा का अनात्मा शरीर आदि के रूप में ही ग्रहण करने वाला, देहात्मदर्शी मूढ़ है। तो जो मूढ़ हैं वे क्या करते हैं कि दोषवान जो स्वपाकादि हैं, हस्त्यादि हैं, उनमें उनके अधिष्ठान के रूप में प्रत्येक आत्मा के रूप में अनुसूत जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म का हस्त्यादि शरीरों के साथ अविद्यक तादात्म्य अध्यास करा करके मान लेते हैं कि हस्त्यादि शरीरों में जो दोष हैं, उन दोषों से दूषित उन शरीरों में विद्यमान आत्मा ही है, वो ब्रह्म भी वैसा ही है। लेकिन उनके ऐसे मानने से वो वस्तुतः हस्त्यादि दोषों से दूषित नहीं होता। भ्रांत पुरुष के भ्रांति से रस्सी को कोई विषैला समझ लिया भ्रांत पुरुष, तो उससे उसके भ्रांति से रस्सी को विषैला सर्प समझने से रस्सी कहीं विषैली नहीं होती, और किसी दूसरे भ्रांत पुरुष ने समझ लिया कि बड़ी सुगंधी माला है ये, उससे वो रस्सी सुगंधी भी नहीं होती। तो आरोपित अर्थ के गुण या दोष अधिष्ठान को अधिष्ठान से लिप्त नहीं होता है। तो ऐसे ही हस्त्या स्वपाकादि का अधिष्ठान जो ब्रह्म है, वह स्वपाकादि के जो दोष हैं उन दोषों से दूषित नहीं होता है, लेकिन भ्रांत पुरुष को वह दूषित सा प्रतीत होता है, इसलिए इव शब्द जोड़ दिया। तो यद्यपि दोषवत्सु स्वपाकादिषु मूढ़ैः ही तद्दोषे दोषवत् इव विभाव्यते, वो दोषवान सा प्रतीत होता है। वस्तुतः इव शब्द बता रहा है कि वस्तुतः दोषवान नहीं होता, भ्रांति से दोषवान सा प्रतीत होता है, जैसे रस्सी विषैली सी प्रतीत होती है। तथापि वास्तविक क्या है भ्रांत पुरुष के दृष्टि में तो ऐसा है, दोषवान सा है, लेकिन तो भी कहते हैं तद्दोषै ही अस्पृष्टम। तो तद्दोषै यानी स्वपाकादि दोषवान अध्यस्त वस्तु के जो दोष हैं, उन दोषों से ये ब्रह्म अस्पृष्ट है यानी संश्लेष रहित है, उसका कोई संसर्ग नहीं है। ये निर्दोषम शब्द ने बताया, निर्दोषम का अर्थ हुआ। इसलिए कहा कि निर्दोषम यानि दोष वर्जितम ही यानि यस्मात्। तो ब्रह्म जिस कारण से निर्दोष है, स्वतः भी उसमें कोई दोष नहीं, नित्य शुद्ध होने से, और उपाधि के दोष भी उसमें वस्तुतः सदोषता नहीं ला सकते, क्योंकि उपाधि की सत्ता और उसकी सत्ता अलग अलग है, समान सत्ता पदार्थों में ही संबंध बनता है, विषम सत्ताक पदार्थों का संबंध नहीं होता। जागृत अवस्था में अनेक संसाधन जिस व्यक्ति के पास हैं, वह व्यक्ति स्वप्नावस्था में अपने आप को अत्यंत दरिद्री अनुभव कर रहा है, कई दिनों का भूखा अनुभव कर रहा है, तो उसके पास विद्यमान जो बहुत सी सामग्री है, वो स्वप्नावस्था में कई दिनों की भूख से होने वाली जो उसकी पीड़ा है, उस पीड़ा को दूर करने में समर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि वो प्रातिभाषिक सत्ता में भूखा है और वास्तविक जागृत अवस्था में व्यावहारिक सत्ता वाली सामग्री है, वो उसका वो भूख से होने वाली पीड़ा जो है वो दूर नहीं कर पाती, विषम सत्ता है। ऐसे ब्रह्म की परमार्थ सत्ता है और कार्यक्रम संघात जो हस्त्यादि हैं दोषवान, उनकी व्यावहारिक सत्ता है, तो व्यावहारिक सत्ता वाले हस्त्यादि जो दोषवान पदार्थ हैं, उनमें रहने वाले जो दोष है वे भी व्यावहारिक सत्ता वाले हैं, और उन व्यावहारिक सत्ता वाले दोषों का परमार्थ सत्ता वाला जो ब्रह्म है उसके साथ वस्तुतः संसर्ग नहीं हो सकता। ये कहा निर्दोषम यानी दोष वर्जितम यस्मात् ब्रह्म, ही का अर्थ है यस्मात्। अब समम पद की व्याख्या हो रही है, सम का अर्थ है एक, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।